सपना जहां दस्तक न दे चौखट थी वो आंखें मेरी बातों से थी तादाद में खामोशियां ज्यादा मेरी जब से पड़े दूसरे